आनंद अद्वय नित्य निराम आनंद अद्वय नित्य निराम आनंद अद्वय नित्य निराम आनंद अद्वय नित्य निराम निज देय योगियां से योगियां से गीता निज देय योगियां से योगियां से ते समचरण ते समचरण समचरण साजी रे विदेवरी ते समचरण साजी रे विदेवरी पहा हिमा तिरी विठल रूप पहा हिमा तिरी विठल रूप पुराणासी वाण पुराणासी वाण पुराणासी वाण श्रुति नेण दिया पुराणासी वाण श्रुति नेण दिया पार गाले कुंडलिकार गाकार भाले कुंडलिकार गाकार तुका मणे जादे सनकादिका ध्यात तुका मणे जादे सनकादिका ध्यात आमचे कुलदैवता पांडुरंग आमचे कुलदैवता पांडुरंग पांडुरंग पांडुरंग आनंद अद्वय नित्य निराम आनंद अद्वय माया जय का निज देय